dzięki specjalnej formule Bactobis jest on dostępny dla Twojego dziecka w Entitis. Entitis to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactobis. Suplement diety Entitis od firmy Polski Lek. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 marca, jest 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Aleksander Zniszczoł, trzeci w konkursie skoków w Lahti, to pierwsze podium w jego karierze i najlepszy wynik reprezentanta Polski w tym sezonie Pucharu Świata. Strażacy dogaszają pożar fabryki mebli w Kaninie koło Lęborka. Straty sięgają kilkudziesięciu milionów złotych. Problemy ze słuchem mogą spotkać każdego, niezależnie od wieku, zwracają uwagę lekarze. Światowy Dzień Słuchu. Aleksander Zniszczoł po raz pierwszy w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich. W fińskim Lahti zajął trzecie miejsce. Zwyciężył Austriak Jan Herl, a drugi był Słoweniec Peter Prewc. To pierwsze podium reprezentanta Polski w tym sezonie Pucharu Świata. Pozostali polscy skoczkowie zakończyli dzisiejsze zmagania na pierwszej serii. Następne zawody 9 i 10 marca w norweskim Oslo. Na 40 milionów złotych oszacowano straty spowodowane pożarem zakładu produkcji frontów meblowych w Kaninie koło Lęborka. Spłonęły 4 hale magazynowe i produkcyjne. Z ogniem walczyło około 40 zastępów straży pożarnej. Udało się opanować pożar, trwa dogaszanie pogorzeliska, mówi komendant Pomorskiej Straży Pożarnej starszy brygadier Jacek Niewęgłowski. Jak to długo potrwa, to trudno powiedzieć. Chcemy do tych największych jeszcze zarzewi ognia dotrzeć, żeby ugasić pożar, ograniczyć to zadymienie, żeby trochę też ludzi tutaj uspokoić, że jest bezpiecznie, a tu będziemy działać we własnym zakresie na terenie tego zakładu. Nie stwierdzono skażenia powietrza substancjami, które ulatniały się do atmosfery w wyniku pożaru. W fabryce pracowało około 100 osób. Firma była jednym z największych pracodawców w gminie Nowa Wieś Lęborska. Problemy ze słuchem dotykają osób w każdym wieku. Zwracają uwagę lekarze w Światowym Dniu Słuchu. Powinniśmy bacznie obserwować siebie i swój słuch, podpowiada profesor Henryk Skarżyński, dyrektor Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą. W przypadku różnych niepokojących sygnałów pójdźmy do specjalisty, zachęca profesor Skarżyński. Siedząc przed telewizorem, pogłaśniając go sobie z roku na rok, możemy się adaptować do tej sytuacji i dopiero w pewnych niekorzystnych warunkach akustycznych zauważamy, że gorzej słyszymy. Zaczynamy prosić o powtórzenie, co kto powiedział. To są wszystko sytuacje, które powinny motywować pacjenta, by nie odkładać, że się naprawi samo ucho, tylko żeby się zgłosić. Czasami to są banalne sytuacje, ale z tych banalnych rozwijają się poważniejsze, które wymagają dłuższego leczenia. Na świecie ponad 1,5 miliarda ludzi żyje z niedosłuchem. Szacuje się, że do 2050 roku liczba ta wzrośnie o kolejny miliard. To okazja, żeby zdrowo spędzić czas, ale przede wszystkim przypomnieć o historii. Tak mówili uczestnicy biegu Tropem Wilczym w Goniądzu. Jest on poświęcony pamięci żołnierzy wyklętych. Pobiegam, żeby złożyć hołd żołnierzom wyklętym. No i trochę sportu nigdy nie zaszkodzi. Ruch na świeżym powietrzu, no takie rozruszanie organizmu, jak najbardziej wskazane. No. Lepiej to niż gdzieś tam w kącie dwa piwa wypić. Organizujemy dlatego, żeby upamiętniać tych nawet lokalnych patriotów Dionizy Sosnowski, który pochodził tutaj z niedalekiej miejscowości Dołyn koło Goniądza. Też postacie chociażby majora Węgielnego Potockiego. Burmistrz Goniądza Grzegorz Dudkiewicz. Żeby też pokazać młodemu pokoleniu, dzieciom wszystko to, co się wiązało kiedyś właśnie z tym okresem represyjnym. Takie czasy, że ludzie żyją, młodzi ludzie swoimi sprawami, a to jednak jest okazja przypomnieć kawałek tej historii, szczególnie tej nieznanej. Pierwszych 3 zawodników otrzymało nagrody od burmistrza Goniądza. Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe medale. Szwajcarzy przyznali sobie 13. emeryturę. W referendum większość osób, która poszła do urn, zagłosowała za dodatkowym świadczeniem. Ponad 58% idących do urn uznało, że nadszedł czas na 13. emeryturę. Szwajcarzy, decydujący w ogólnonarodowych głosowaniach również o takich zmianach, długo nie byli do tego rozwiązania przekonani. Dopiero niedawno liczba zwolenników zaczęła przeważać. By projekt mógł przejść, za wprowadzeniem 13. emerytury musiała opowiedzieć się także większość kantonów. Referendum dotyczyło pierwszego filaru, czyli emerytury z obowiązkowych składek. Żeby sfinansować 13. emeryturę, potrzebne są jednak dodatkowe środki. Politycy teraz będą ich szukać. W równoległym głosowaniu Szwajcarzy zdecydowanie odrzucili podniesienie wieku emerytalnego do 66 roku życia. Autorzy tej inicjatywy skomentowali, że sytuacja demograficzna wkrótce i tak wymusi taką decyzję. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek znów więcej chmur. W południowo-wschodniej części kraju miejscami popada deszcz. Na południowym wschodzie lokalnie możliwe burze. Początek tygodnia najchłodniejszy na północnym wschodzie, tam od 3 do 5 stopni, w centrum będzie od 6 do 9, na południu wciąż wysokie wartości od 14 do 19 stopni. Autopromocja. 240. Wychodzi mi, że przerwaliśmy na 241. Czyli najbliższe wydanie audycji HCH nosić będzie numer? 242, podpowiem, żeby było łatwiej. A jaką muzykę najbardziej lubimy? Chyba taką, którą najtrudniej jest nam opisać. Różną. Zapraszamy w najbliższy wtorek od 23:00 znowu po 7 latach na antenę radiowej Trójki. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Czyli HCH. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, co ty robisz? Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips 55 cali Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam. Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mówi Zofia Sylwin. Po paru miesiącach przerwy wracamy do niedzielnych wieczorów z trójkowymi koncertami. Dzisiaj zapraszam do wysłuchania koncertu znakomitej polskiej aktorki Krystyny Jandy. Recital artystki odbył się 30 września 1998 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wieczór zatytułowany Piosenki z teatru poprowadziła Magda Umer. Dobry wieczór Państwu. Bohaterką dzisiejszego wieczoru będzie najzdolniejsza, najbardziej pracowita i najodważniejsza aktorka, jaką znam. Ta kobieta boi się właściwie jednego w życiu. Nut. Boi się ich bardzo, ale jednocześnie uwielbia śpiewać. Uwielbia śpiewać na nasze szczęście piosenki i piosenkę uważa za jeden z najwspanialszych środków wyrazu artystycznego. Śpiewa te piosenki od ponad 20 lat, chowając się ciągle za różne preteksty do ich zaśpiewania i po raz pierwszy w życiu odważyła się nie chować za żaden pretekst, tylko wykonać prawdziwy recital, zaśpiewać 18 piosenek, które przygotowywałyśmy wspólnie przez wiele lat, pracując nad 3 spektaklami teatralnymi. Zaczniemy od piosenek z przedstawienia, które przygotowałyśmy 12 lat temu. Premiera odbyła się 31 grudnia 1986 roku w Teatrze Ateneum w Warszawie. Nazywało się to przedstawienie Biała bluzka i było oparte na motywach opowiadania Agnieszki Osieckiej pod tym samym tytułem. Opowiadało o wiecznej dziewczynie w latach, nieprzystosowanej do jakiejkolwiek rzeczywistości, błąkającej się po ulicach Warszawy stanu wojennego, zaglądającej do barów, nie potrafiącej przestać pić, nie potrafiącej przestać marzyć o wielkiej miłości, ale także nie potrafiącej kochać, z czego nie bardzo zdawała sobie sprawę. Chciałabym zacząć od piosenki, która mogłaby być autoportretem bohaterki Białej bluzki, a wykona ją, jak i wszystkie inne, i tu proszę wstrzymać oddechy, sama Krystyna Janda.

polubił mnie kolega A. Na dojrzałość szarą mamy czas, zanim przyjdzie po cóż mówić pas. W melancholię czarną wpadać wstyd, lepiej śnieżną chustą witać świt. Nie poganiaj losu, kiedy śpi, za młodością głosuj w czasie gry. A gdy w oczy ci popatrzy dal zła, nie poznawaj tylko pana A! Powiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Powiedziałam, że za ciebie wyjdę, nie wyszłam. Powiedziałam, że nie umiem zdradzać, umiałam. Powiedziałam, że się chcę poprawić, nie chciałam. Tłumaczyłam, że nie zapominam, no nie wiem. Raz już przecież była taka zima bez ciebie. Przysięgałam, jesteś całym światem, niemądrze. Obiecałam, wrócę tu przed latem, a skądże? Bo ja tak mówiłam żartem, dobry żart jest ten fawart. A ty oczy masz uparte, ty budujesz domek z kart. Czasem palę coś w rozmowie, żartem snuję jakiś plan. A ty zaraz myślisz sobie, przywiązujesz się nad stan. Ty tak nie znasz się na żartach, aż mnie czasem bierze złość. Ja ci mówię, idź do czarta, mam po uszy ciebie dość. Ja ci mówię, idź do czarta, mam po uszy ciebie dość. Powiedziałam, że już nie zadzwonię, dzwoniłam. Powiedziałam, idź już lepiej do niej, kręciłam. Powiedziałam, nic już nie pamiętam, a jakże. Powiedziałam, cóż, nie jestem święta, to fakt, że. Okłamałam ciebie tyle razy, mój miły. Jakoś na to nie brak mi fantazji i siły. Powiedziałam, już nie będę czekać, czekałam. Bo czasami chce się do człowieka. Ja chciałam. Tylko tak mówiłam żartem, dobry żart jest ten fawart. A ty oczy masz uparte, ty budujesz domek z kart. Rozpalęłam coś w rozmowie, tyś się zerwał i w tył zwrot. Pomyślałeś, widać sobie, czas by wreszcie zmienić port. Gdy uskładasz już na bilet, okręt zacznie falę pruć. To w koluszkach w Mińsku w Chile ja cię znajdę, krzyknę wróć. To w koluszkach w Mińsku w Chile ja cię znajdę, krzyknę wróć. Wtedy wściekle tak, kiedy przyszłam na ten świat. Moja matka siała mak, mego ojca porwał wiatr. Tak się bałam sama w nocy spać, gdy za oknem tramwaj grał. Dobrzy ludzie dali parę szmat, w końcu co mi mieli dać. Widzisz, mała, jak to jest, tyle serca, taki gest. Widzisz, mała, jak to jest, tyle serca, taki gest. W domu dziecka mi nie było źle. W końcu to dla ludzi dom. Tam mi dali kiecki dwie, nauczyli zbierać złom, a w miłości było prościej ciut. Z księciem nocy szłam na dno, do śródmieścia wtedy wkraczał lód. Zostawało puste szkło. Widzisz, mała, jak to jest, tyle serca, taki gest. Widzisz, mała, jak to jest, tyle serca, taki gest. Każdy z was chciałby artystą być, ladies oraz gentleman. Aktor umie pięknie śnić. Tam, gdzie scena, tam jest sen. Tam, gdzie życie, bardzo życia brak. Ruszasz więc na połów gwiazd. Idź do domu, gong już daje znak, a na szczęście przyjdzie czas. Widzisz, mała, jak to jest, tyle serca, taki gest. Widzisz, mały, jak to jest, tyle serca, taki gest. To były piosenki z przedstawienia pod tytułem Biała Bluzka. Dziękujemy ci, Janusz, za wszystko. A na scenę zapraszam Wojciecha Borkowskiego. Teraz przedstawimy państwu piosenki z następnego przedstawienia poświęconego Marlenie Dietrich, legendzie światowej piosenki i filmu, kobiecie, w której kochali się nie tylko setki tysięcy, a może nawet większe ilości amerykańskich żołnierzy w okresie II wojny światowej, ale także słynni artyści i politycy XX wieku, a także pewna 12-letnia Krysia J., której do głowy nie przyszło, że będzie kiedyś aktorką. I kiedy ta 12-latka dorosła, nagrała w Niemczech film, w którym zaśpiewała między innymi 3 piosenki z repertuaru Marleny Dietrich. Pani Marlenie pokazano te piosenki do przesłuchania i do tego, aby wyraziła zgodę na umieszczenie ich w tym filmie. Powiedziała: bardzo proszę, bardzo proszę. I dodała: ta Polka ma poczucie humoru. Przed państwem nie takie znowu częste zjawisko w naszej ojczyźnie. Polka z poczuciem humoru, Krystyna Janda. Krysia wykona 3 piosenki, wszystkie w tłumaczeniu Wojtka Młynarskiego, który siedzi w pierwszym rzędzie. Witamy go serdecznie. Pierwsza piosenka nazywa się My Blondest Baby. Jeżeli wierzyć Wojtkowi, przed wielu, wielu laty w Niemczech Marlena Dietrich zaśpiewała tę piosenkę wprost do Edwarda Dziewiąckiego, który siedzi także w pierwszym rzędzie. Dzisiaj dedykujemy ją Dudkowi. Te śliczne oczy tak niewinne, świtu blask we włosach lśni, i ten uśmiech co świt tak dziecinny, tego nie zapomnę, to mi się śni. Ach, blond maleństwo, pamiętaj, że to jest szaleństwo porzucać mnie. Pokrętne słówka świat podły zna, ale nie główka, dziecinna twarz. Ach, blond maleństwo, czy wierzysz mi? Moje przekleństwo, mój raj to ty. Najdalszą drogą każdego dnia pogna za tobą tęsknota. Zraniona miłość się nie goi, i tak wielka jest jej moc, że me serce, ty wiesz, wciąż będzie w twoim, szeptać, krzyczeć, płakać, tęsknić co noc. Ach, blond maleństwo, to jest szaleństwo porzucać mnie. Wykręty kłamstwa świat podły zna, ale nie główka, dziecinna twarz. Blond maleństwo, czy wierzysz mi? Moje przekleństwo i raj to ty. Najdalszą drogą każdego dnia będzie cię śledzić tęsknota. Czwartej po południu, a Johnny, na urodziny twe w ramionach trzymaj mnie, nim zblednie mrok. Johnny, w marzeniach pragnę mych, by dzień urodzin twych trwał cały. Na urodziny twe mieć możesz całą mnie przez długą noc. Johnny, jak ja też o tym śni, lecz nim to przyjdzie, przyjdź o czwartej, a? Ej, halb vier. W urodzin twoich czas, być możesz ze mną raz przez całą noc. Żony w marzeniach pragnę mych, by dzień urodzin twych trwał cały. Pyta jak łzy gorzkie umiem kryć. Nikt mnie nie zapyta, czy mam ochotę żyć. Gdy patrzę biegnąc przez ulice wielkich miast, w smutne oczy miejskich zimnych gwiazd, gdy patrzę ludziom w okna, wesoły słysząc śmiech, i zazdrosna, i samotna, myślę, ech. Czego mogę sobie życzyć? Oto moich życzeń treść. Zaznać parę chwil słodyczy z tortu szczęścia, choćby okruch zjeść. Zaznać parę chwil słodyczy i nie przyzwyczajać się, by nie było trudno wracać tam, gdzie jak zwykle smutno mi. Myślę, czego mogę sobie życzyć? Oto moich życzeń treść. Zaznać parę chwil słodyczy z tortu szczęścia, choćby okruch zjeść. Zaznać parę chwil słodyczy i nie przyzwyczajać się, by nie było trudno wracać tam, gdzie jak zwykle smutno mi. Wszystkie polskie teksty napisał Wojciech Młynarski. Powiedz, że razem 16. Będzie. Będzie. A teraz piosenki z trzeciego spektaklu, nad którym pracowałyśmy razem i którego premiera odbyła się w kwietniu 1994 roku w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Nosiło ono tytuł Kobieta zawiedziona i było oparte na motywach powieści Simone de Beauvoir pod tym samym tytułem. Bohaterką była 40-kilkuletnia kobieta, która po latach małżeństwa dowiaduje się, że mąż pokochał inną kobietę. Wstążki dwie, co ze sobą jakoś nie chcą związać się. I na wietrze rozwieszone wietrzą się w przeciwną stronę. A dlaczego, kto to wie? Moje życie, twoje życie, jeden płacz, złe są bez chłych na policzku, gorzka sól. Moje ogień, twoje woda, ach do prawdy słów mi szkoda, lecz nie mija serca ból. Więc dlaczego ciągnie mnie porą bzów, pierwszych bzów, by mnie mogły dłonie twe objąć znów, tulić znów. Śnię, że mnie w ramionach trzymasz i obietnic szepczesz sto, których nigdy nie dotrzymasz. Nie dotrzymasz nigdy, bo cały czas myślałam, Boże, gdzie oni pojechali, uśmiechają się do siebie czy nie, czy rozmawiają ze sobą czy nie, o czym oni mogą ze sobą rozmawiać. Zaczęłam szukać w jego papierach, szufladach, kieszeniach. Oczywiście nic nie znalazłam. Ja nie wiem, czy ja robię z igły widły, czy widły biorę za igłę. Więc dlaczego ciągnie mnie porą bzów, pierwszych bzów, by mnie mogły dłonie twe objąć znów, tulić znów. Śnię, że mnie w ramionach trzyma i obietnic szepczesz sto, których nigdy nie dotrzymasz. Nie dotrzymasz nigdy, bo twoje życie, moje życie. Zaczęłam oglądać zdjęcia z naszego życia. Wszystkie chwile, które przypominam sobie jako szczęśliwe, pochodzą sprzed 10 lat. To straszne. Przecież to zna, lat 20 się ma i właściwie to wszystko. No i ty, i Montmartre, i pachnący bzem wiatr, tak daleko, tak blisko. Nasza bieda, nasz strych, ciepły blask oczu twych, gdy pozuje ci naga. Głód nasz i zachwyt nad szczęściem, co nie wymaga, a daje cały świat. Jak to było, jak to było, że tak nam łatwo było żyć. Jak to było, jak to było, że tak nam wtedy mogło być. Do kafejki się szło, by pogwarzyć tam o już tak bliskiej twej sławie. I nie zdarzył się nikt, kto by wątpić w to zwykł, no powiedzmy nikt prawie. A gdy zima i ziom w ciepłą wiodłeś mnie głąb twej miłości pokoi. Przemieniać w ciało chleb, by ciałem głód nasz koić. Ktoś z nieba do nas szedł. Jak to było, jak to było, że tak nam łatwo było żyć. Jak to było, jak to było, że tak nam z sobą mogło być. Czasem śni mi się dziś, że zbłąkana jak myśl wracam na tę mansardę. I kiedy pukam w drzwi, ktoś przez nie mówi mi: już nie pukaj, umarłem. Nie, nie pytam, kto zacz. Gardło dławi mi płacz i znów z raną otwartą. Boję się, boję znów, nie znoszę już Montmartru i wiosny i jej psów. Jak to było, jak to było, że tak nam łatwo było żyć. Jak to było. Nie, nie było. Nie, wcale tak nie mogło być. Albo zacznę myśleć o tym jakoś inaczej, z innej strony, albo w ogóle nie będę myślała. Mówię do siebie: nie myśl. Jest tyle kobiet, które nie myślą, jak już im idzie. Postanowiłam cały dzień robić porządek w szafie. Porządek w szafie daje poczucie bezpieczeństwa, równo poukładane stosy bielizny. To jest to. Wyjąłam letnie rzeczy, przewietrzyłam, trochę przy tym wypiłam. Potem wyjąłam zimowe, też przewietrzyłam, wypiłam. To jest to. To jest to. Kiedy zjawia się ktoś sympatyczny na wskroś, z kim by się miło szło, to jest to. Niech i kłamie jak znud, byle wdzięku ciut w plut i żarcik a propos. A przechodnie wytworni i prości na nasz widok niech zżółkną zazdrości. To jest tam Paryż, słońce i maj i Madame de Noailles nad nami z lutnią swą. Coś w co brnę na Boulevard Saint-Germain przy kawie w Demagogue. I właśnie to jest to. I znowu trochę przewietrzyłam i wypiłam. I znowu postanowiłam robić tak coś koło razu, żeby nie myśleć. Ach, jak ja lubię, jak tę piosenkę śpiewa Erta Kitt. Ma tam takie słowa: biżu, żysko, ku. Lecz gdy weny poczuje on szczyty, by mnie zwabić do siebie na płyty, to nie to. Nie, nie dla mnie ten raj, choćbyś chłopcze był naj, mnie o spacerek szło. To jest to. Wspólny krok, wspólny tlen, ale nie wspólny sen. Nie, nie, nie, to nie to. Może za miesiąc, bo na razie to nie to. A może jutro. Ach. Jak przyszedł, tak potwornie zaczął na mnie krzyczeć. Kompromituję się w jego oczach. ty nie istniałbyś, to po co istnieć miałabym? Patrząc jak co dzień żal, szary żal do mych myśli składa rym. Jeśli byś nie istniał ty, czy myśli me rzeźbiłyby? Miłość z wiatru i mgły, a ma dłoń do tych cudownych dni. Czy pamiętałabym? Jeśli ty nie istniałbyś, dla kogo smutki szłyby w cień? Czy dla tych, których twarz, uśmiech, szept zapominam z dnia na dzień? Jeśli byś nie istniał ty, lub gdybyś krążył Bóg wie gdzie, gnałabym śladem twym niby liść, by wytańczyć słowa te. Ach, dojrzyj, ogrzej mnie. Jeśli ty nie istniałbyś, to po co ja istniałabym? Przy kim mogłabym siać się do łez i zapłakać zmierzchem złym? Jeśli byś nie istniał ty, czy mogłoby pytanie to? Po co żyć, po co żyć, zmienić się w proste słowa? Kocham cię na dobre i na złe. Zawsze przy mnie jest, tak jak byłeś ty sam. Na wszystko cień twój pada i w czarnej pustce świat mi znikł. I nie zostało nic ze świata, bo ja bez ciebie jestem nikt. Straciłam wiarę, bo jej objawieniem byłeś ty, modlitwę mą zdławiły moje łzy. Nie bez ciebie przecież już nie umiem żyć. Banalniejszych w świecie słów nie może być. Bez silniejszych w świecie skarg, potępień, łez niż ta rozpacz, co cała z nich jest. Jak ja sobie radę z moją klęską dam? Wróconą w banał porzuconych dam. Nie, ja nie uwierzę, że nie wrócisz. I będę czekać do końca mych dni. Odchodził w porze mgły, więc szybko zniknął w niej. Jej oczom brakło łzy, za łzami bywa lżej. Będę czekać aż po kres moich dni. Śnieg zamienia się w krople. Krople spływają po szybach. To wszystko moja wina. Ja wiem, że to moja wina. Jak ten śnieg pada, nie zostałeś ze mną dziś. Jak ten śnieg pada, nigdy już nie zostałbyś. Już po twoich śladach łez białych zamęcie, gdzieś odeszło szczęście, co z nieszczęścia składa. Czarna myśl, nie zostałeś ze mną dziś. Ach, jak ten śnieg pada, biele ściele układa. Zostałeś ze mną dziś. Jak ten śnieg pada, białym smutkiem wolisz być. Bólu niezawodność, lęk, cisza i pustka, nadzieja oszustka i biała samotność. Nie zostałeś ze mną dziś. Białym smutkiem wolisz być. Ach, jak ten śnieg pada, biele ściele układa. Ach, jak ten śnieg pada, nie ma śladu po śladach. Jest źle, bo jest fantastycznie. Nie czepiam się, bo patrzę dziś na świat bezkrytycznie. Nie mądrzę się, bo można od zbyt uczonych tyrat dostać świra. Wolę w mowie, że Szekspira. Jest nice, sympatycznie. Cudownie jest, do siebie sama mówię. Powtarzam tak wciąż, bo w życiu dętym, smętnym, mętnym, pokrętnym pogadać z kimś inteligentnym chcę, więc mówię sama sobie, że mi jest fantastycznie. Nie mówię szaro jest, lecz że jest cudownie szaro. Uśmiecham się do marzeń mych z nadzieją i wiarą. I mam ten luz, że z sobą raz potrafię być szczera. E jak cholera. Rzec Moliera, quel bonheur, bonheur, bonheur na piętra. Tak mówią mi kochana, ciepła, czuła, dla siebie raz bądź, bo w życiu tętym, smętym, mętym, pokrętym, pogadać z kimś inteligentnym chcę, więc mówię sobie, jesteś świetna, jest fantastyczne. Bo jednak mnie i tobie się przydarzyło coś, co bardzo przypomina miłość. Dlatego wesoło mnie dziś, że jest fantastycznie. Wysłuchaliśmy recitalu Krystyny Jandy, poprowadzonego przez Magdę Umer, a nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 1998 roku. Koncert przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Tadeusz Mieczkowski i Jacek Gładkowski. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5%